अमरीका जो तेरे लिए मौत का पैगाम है, अमरीका जो तेरे लिए मौत का पैगाम है, हरकत अंसार तो उसी लश्कर का नाम है। अमरीका जो तेरे लिए मौत का पैगाम है, हरकत अंसार तो उसी लश्कर का नाम है। अमरीका जो तेरे लिए मौत का पैगाम है, हरकत अंसार तो उसी लश्कर का नाम है। मरने की निजियानों में परवा अभी तक नहीं, मरने की निजियानों में परवा अभी तक नहीं, मरने की निजियानों में परवा अभी तक नहीं। शौके शहादत का इनके हाथों में जाम है, शौके शहादत का इनके हाथों में जाम है। अमरीका जो तेरे लिए मौत का पैगाम है, हरकत अंसार तो उसी लश्कर का नाम है। शेरों की जैसे टूटे पड़ते हैं कुफर पर, शेरों की जैसे टूटे पड़ते हैं कुफर पर, दुनिया में उनकी बहादुरी का चर्चा आम है। शेरों की जैसे टूटे पड़ते हैं कुफर पर, दुनिया में इनकी बहादुरी का चर्चा आम है, दुनिया में इनकी बहादुरी का चर्चा आम है। अमरीका जो तेरे लिए मौत का पैगाम है, हरकत अंसार तो उसी लश्कर का नाम है, हरकत अंसार तो उसी लश्कर का नाम है। जेरो जबर करना अरे दुनियाई कुफर को, जेरो जबर करना अरे दुनियाई कुफर को, इनका तो मशगला है यही इनका काम है, इनका तो मशगला है यही इनका काम है, इनका तो मशगला है यही इनका काम है। अमरीका जो तेरे लिए मौत का पैगाम है, अमरीका जो तेरे लिए मौत का पैगाम है, हरकत अंसार तो उसी लश्कर का नाम है। तेरी जुल्म बर्बरियत की इंतहा भी हो गई, तेरी जुल्म बर्बरियत की इंतहा भी हो गई, तेरी जिंदगी की आखरी तो बस ये शाम है, तेरी जिंदगी की आखरी तो बस ये शाम है। अमरीका जो तेरे लिए मौत का पैगाम है, हरकत अंसार तो उसी लश्कर का नाम है। अमरीका जो तेरे लिए मौत का पैगाम है, हरकत अंसार तो उसी लश्कर का नाम है। जैसे पाश पाश कर दिया है हक ने रूस को, जैसे पाश पाश कर दिया है हक ने रूस को, सफा हस्ती से मिटाना तुझे इनका काम है, सफा हस्ती से मिटाना तुझे इनका काम है। अमरीका जो तेरे लिए मौत का पैगाम है, حرکت انصار تو اسی لشکر کا نام ہے۔ حسنی کے شہر گویا تو تلواری بن گئے، حسنی کے شہر گویا تو تلواری بن گئے، تجھے ٹکڑے کرنے کے لیے جو بے نیام ہے، تجھے ٹکڑے کرنے کے لیے جو بے نیام ہے، امریکہ جو تیرے لیے موت کا پیغام ہے، حرکت انصار تو اسی لشکر کا نام ہے، امریکہ جو تیرے لیے موت کا پیغام ہے، حرکت انصار تو اسی لشکر کا نام ہے۔